gidiyorum ağlama, karalar bağlama, saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama, saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama. Giden gelen yolcudan yarım seni soraydım, giden gelen yolcudan yarım seni soraydım. Gel yanıma yanıma, seni saram canıma, saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama. Gel yanıma yanıma, seni saram canıma, saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama. Gidiyorum ağlama, karaları bağlama, gidiyorum ağlama, karaları bağlama, saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama, saçlarından bir...